Putten met het NOS-journaal. Uit Oekraïnse havens vertrekken morgen geen schepen met graan, melden de Verenigde Naties. Internationale verzekeraars willen de transporten die onder het graanakkoord vallen niet meer verzekeren. De schepen zijn daardoor nergens meer welkom. Rusland zegde de graandeal op omdat Oekraïne de Zwarte Zeevloot in Sebastopol zou hebben aangevallen. De Turkse president Erdogan stelt zich op als bemiddelaar in het geschil. In een telefoongesprek tussen hem en Poetin zou de Russische president harde garanties hebben geëist dat de graanroute over de Zwarte Zee niet wordt gebruikt om wapens te smokkelen. Chinese politiebureaus in Nederland moeten onmiddellijk dicht. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft de Chinese ambassadeur in Nederland te verstaan gegeven dat de bureaus onacceptabel zijn. RTL Nieuws en Follow the Money ontdekte dat China politiebureaus heeft in Amsterdam en Rotterdam. Die zouden voor Chinezen administratieve zaken regelen, zoals rijbewijzen, maar ook kritische Chinezen in de gaten houden en mogelijk onder druk zetten. Volgens minister Hoekstra doen de bureaus consulair werk zonder toestemming en moet dat stoppen. Het aantal zeehonden in de Waddenzee daalt harder dan gedacht, blijkt uit jaarlijks onderzoek van UNESCO. In juni werden 8.500 jonge zeehonden geteld. Een jaar eerder waren het er bijna 11.000. Over de oorzaak is niet bekend. Deskundigen vermoeden gebrek aan eten, waar vooral pups last van hebben. Onderzoek naar het dalend aantal zeehonden in de Waddenzee is er niet, want daar is geen geld voor. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht van het westen uit buien. En aan zee is kans op zware windstoten. Koelt af tot zo'n 10 graden. Morgen zonnige periode, in het noorden een enkele bui en het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar korte files. Eentje op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Maarsen en knooppunt Oude Rijn. De vertraging is iets minder dan 10 minuten. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft is de rechte rijstrook nog dicht na een aanrijding. Kost je ook ongeveer 10 minuten. En in het zuiden op de A58 van Tilburg naar Breda tussen knooppunt Sint-Annebos en knooppunt Galder is het oponthoud ook 10 minuten. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. De laadpas werkt op alle laadpalen, zonder verborgen kosten. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Door je volle mailbox op te ruimen kun je heel wat CO2-uitstoot besparen. Al die data staat namelijk op energieslurpende servers. De NPO is deze week klimaatwijs. Ik ben Nick Schilder. In het programma De Wereld van Morgen bezoeken we bedrijven die zich inzetten voor een beter klimaat. De Wereld van Morgen. Morgen op NPO 1. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als werkgever. Want wetten en regels veranderen nogal eens. Bijvoorbeeld door het pensioenakkoord. Denk vooruit. En maak nu al slimme keuzes voor later. Voor jezelf en voor je personeel. Vraag je adviseur naar de pensioenoplossingen van Aegon. Of ga naar aegon.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Rens. Goedenavond, fijn dat je luistert naar 5 dagen. We staan deze week in Dordrecht bij chemieconcern Chemours. Waar veel om te doen is. De fabriek creëert zogeheten PFAS-stoffen die onder andere worden gebruikt bij het maken van teflon en waterafstotende stoffen, producten. Maar de PFAS zijn erg giftig, weten we al jaren. En totaal niet af te breken. Gisteren waren we bij een moestuinencomplex, ook hier in Dordrecht, dat het advies heeft gekregen vanwege die stoffen in de groenten niet meer uit eigen tuin te eten. De mensen daar maken zich zorgen. Als ik dan uit de diepvries haal en ik wil het en ik ga het koken, dan voel ik me eigen schuldig dat er misschien bepaalde stoffen in zitten die niet goed voor je zijn. Ja, dat was gisteren. Vandaag zitten in de bus de Sliedrechters Joop Keesmaat en Kees van der Hel. Welkom, heren. Ja. Dank je. Er wordt nog even gekucht. Gaat het goed? Neem even een slokje, Kees. Nog één. Ja, anders schenk even gerust bij. Heren, jullie voeren aan de andere kant van het water in Sliedrecht al jaren actie tegen Chemours met de actiegroep Gezondheid voor Alles. We staan nu met de bus geparkeerd tegenover Chemours, het bedrijf. Het is donker buiten, maar als we even kijken, we zien allemaal lichtjes. De fabriek, ik weet niet, draait die nu op dit moment? Het is een indrukwekkend complex, zeker 's avonds als het donker is. En dan mag je geen, het zal wel verbeelding zijn, maar ik vind altijd dat er 's avonds en 's nachts veel meer wolken boven uit die fabriek komen dan overdag. Maar dat uit de schoorstenen bedoel je? Uit de schoorstenen, ja. Maar dat zal wel verbeelding zijn of heeft met de temperatuur te maken dat het meer condenseert. Maar het valt wel op. Kees, gaat het met de kuch? Nou, de kuch gaat goed, maar ik had liever wat minder kuch gehad. Ja. Als jij ernaar kijkt, want jij zit er recht tegenover. Ja. Wat denk je dan, als je dit ziet, de fabriek? Onbestaanbaar dat zo'n bedrijf met zulke activiteiten hier in zo'n omgeving kan plaats hebben. Dus eigenlijk verwacht je dit in een industrieterrein van Moerdijk of op, in de Rijnmond, Botlek. Niet hier in een stadsomgeving. Ja. Te midden van woonwijken met Want de woonwijken zijn niet ver weg. Die zitten hier rondomheen. Ja, en als ik recht naar voren kijk, ik zie hier dan, het heet nu Chemours, maar ik zie daar nog het oude logo, DuPont. Toen het DuPont was. Ja, dat klopt. Het is als DuPont begonnen in, ik dacht, 1963. Maar als ik dat zie, dan denk ik aan de film Dark Waters. Ja, dat klopt. Dat over is hetzelfde. Het enorme schandaal, PFAS-schandaal in de VS. Ja, nee, dat klopt. Dat is ook DuPont heeft dus, was vroeger de producent van PFOA, PFAS. En die, de productielijn van PFAS, van Gen X, is later afgescheiden in een aparte BV. En dat is Chemours geworden. Ja. Maar Gen X is ook zo een van die giftige PFAS-stoffen. Ja, ja. Heren, voordat we doorgaan, moet ik altijd tegen de luisteraars zeggen, als zij interesse hebben om te reageren, dat dan kan via de NPO Radio 1-app. Onze verslaggever Rens die is met jullie meegeweest tijdens jullie protest. Dat al 5 jaar gaande is, waarbij jullie vervuilde, gedumpte aarde van Chemours uit Sliedrecht terugbrengen met de auto. Schep mee. Nee hoor, die kan je laten liggen. Oh. Wij schotten gewoon de emmer leeg en met plezier. Want dan zijn we in Sliedrecht weer een beetje verlost van vergiftigde grond. En die pakken we op en die sleuren we naar de ingang van Chemours. En dan kunnen zij straks met hun eigen schepjes weer zorgen dat de rommel weer van de straat wordt verwijderd. Ik zie hier al een heel zandspoor. Is het zandspoor ook van jullie van de vorige keer weggeveegd? Ja, van 134 keer. 134 keer hebben we dit al gedaan. Zo. In variërende groepsomvang. Af en toe met z'n tweeën. Ook met 10, 15 man. Ah ja! En maar één. Pak jij die kant? Tot wel een kruisje dan, hè? Hoppa, terug naar de afzender. Een X. Een X, jullie maken er een X van? Een X, geen X. Kijk, nou komt de andere lijn. Nou, heerlijk, goed gevoel. Ja, terug in de bus, Kees. Die grond die jullie terugbrengen, waar komt die precies vandaan uit Sliedrecht? Die komt uit een wijk waar op dit moment woningen gebouwd zijn geworden en nog staan gebouwd te worden. Die grond die ligt er al een poosje. Onze fabriek hier aan de overkant, aan deze kant van de rivier, die lozen iedere dag hun stofjes over Sliedrecht uit. En ook over die gronden die nu afgegraven zijn en waarop mensen hun huizen laten bouwen. Elke dag? Dat gebeurt iedere dag. Maar wat, is het, wat zit er in die grond die er gedumpt wordt, weet je dat? Wat hier uit de schoorsteinen komt. Gif. Vas. Stoffen die niet in het milieu thuis horen. Hebben jullie dat laten testen? Weet u dat zeker? Dat is getest. Wij hebben. Ja, daar zijn onderzoeksrapporten. Joop, ja? Er zijn onderzoeksrapporten van. Mm-hmm. Over de hele regio. Dus niet alleen in Sliedrecht, maar ook verder in de Albasterwaard. Want die uitstoot van vroeger PFOA, even tussendoor, je moet je realiseren, dit is dus al vanaf 1963 aan de gang. Dit gebeurt hier al heel lang. Ja, 60 jaar. En die uitstoot was vroeger veel groter. Maar wat je dus zegt is interessant. Het gebeurt al zo lang en iedereen laat het eigenlijk gebeuren. Maar er kwam een moment dat jij, Joop, dacht van, hier moet ik tegen in actie komen. Wat was dat? Nou, eigenlijk is Kees daarmee begonnen met Bram de Winter. Mm-hmm. Inmiddels ook overleden aan kanker. Dus toen ben ik meegegaan, want ik besefte wel dat het klopte niet. En ja, toen mijn vrouw 6-7 jaar geleden zelf kanker kreeg, dan was dat een extra motivatie om me daar nog steviger voor in te zetten. Ja. Ook omdat bewezen is dat, dat heb ik zelf uitgezocht, in Sliedrecht overlijden gemiddeld bijna 16% meer mensen aan kanker dan in de rest van Nederland gemiddeld. Alleen de directe link met Gemoers is lastig aan te tonen. Ja. Dat blijft een probleem. Jouw vrouw werd ook ziek? Mijn vrouw werd ook ziek. Wat voor kanker had ze? Die had baarmoederkanker. En daar is zeg maar van leverkanker, nierkanker, testikelkanker, daar is wetenschappelijk van bewezen dat dat rechtstreeks afkomstig kan zijn van PFAS. Bij al die andere kankersoorten is dat rechtstreeks wetenschappelijke verband niet aan. Je zegt inderdaad van die link die kan je niet leggen zelf, dat weet je niet. Maar het voelt niet lekker, heb ik het idee. Nee, voelt niet lekker. Voelt niet lekker. En in het gros van de Sliedrechtse gemeenschap, waar iedereen wel mensen kent of familie heeft gehad met die vreselijke ziekte, ja, dat zit bij iedereen in zijn kop. Ja, de overburen aan hier Gemoers. Ja. Ja. En jouw vrouw is inmiddels overleden? Ja. Ja. En gisteren was ik bij het moestuinencomplex hier in Dordrecht, waar mensen zoveel gevallen van kanker om zich heen kennen. Ja. Is dat, jij, je vrouw natuurlijk, maar kennen jullie er ook meer? Ja, bij ons in de wijk hebben we een flat. En die wordt de dode flat genoemd. Daar wonen over het algemeen wat oudere mensen. En bijna ieder gezin woont daar wel een persoon die te maken heeft met kanker. Ja. En dat is exact onder de rook van wat hier gebeurt. Zuid-zuidwestenwind. En dat jakkert zo over Sliedrecht heen. Je bent echt boos, heb ik het idee, hè, Kees? Nou, weet je, er schijnen verschillen te zijn waaraan de burger zich moet houden en waarin de industrie zich kan onttrekken. Ik moet het niet verschillen in wat? In behandeling. Ik moet het niet in mijn hoofd halen om in de haven van Sliedrecht een halve liter dieselolie te morsen of benzine. Want als toevallig op dat moment de politie in de haven ligt, dan heb ik een milieudelict begaan en dan weet ik waar ik uiteindelijk terecht ga komen. En hier worden ze met instemming en toestemming van de overheid, krijgt men alle gelegenheid om het hele milieu te verzieken. Ja, er gebeurt heel veel wat vergund is. Hè? Ja. Maar je zegt het zelf al eerder, die schoorstenen, het gaat de lucht in, het zit in het water, het zit ook in de grond. Hoe leven jullie hier met zoveel concentratie? Want sta je er constant bij stil als je de kraan open doet of als je... Nou nee, niet in die zin, maar ik zeg wel eens tegen Joop, en Joop zegt het, in onze groep zeggen we doen het niet voor onszelf. Hè? We hebben een bepaalde leeftijd bereikt, het zal onze tijd wel uitzingen. Maar we hebben hier kinderen wonen, we hebben hier kleinkinderen wonen, die hebben dezelfde rechten als wij, namelijk een omgeving waarin je gezond en vrij en frank kan opgroeien. Ja. Zonder dat je bang moet zijn dat als je je tuin graaft, of je hebt een groentetuintje en je wil een appel plukken of je wil een kropje sla uit je tuin halen, dat er vanuit de overheid wordt gezegd, ja, sorry, dat moet je maar even niet doen. Onbestaanbaar. Die rechten die wij hebben, die hebben we niet voor niets. Ik vind het eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld. Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar het zit overal. Ja. Je zegt van, we maken ons vooral zorgen om de generatie na ons. Ja, zeker. Ja. Ooit tegen mensen gezegd van, jongens, misschien moet je liever verhuizen. Ja, waarheen? Ergens waar niet zo'n hoge PFAS-concentratie. Hier aan de overkant voor een nichtje van me in een nieuwbouwwijk. Die heeft dat huis gekocht. En ik heb gevraagd via haar vader, joh, wonen jouw kinderen hier prettig? Hij zegt, ze zijn blij dat ze een huis hebben kunnen kopen, hier in de buurt. Zodat ze in ieder geval een eigen koninkrijkje kunnen gaan opbouwen. Die liggen minder wakker van het feit dat er vast in de grond zit. Ze zijn op dit moment veel blijer met hun onderkomen wat ze daar hebben kunnen kopen. Ja. En dat is dan ook weer de realiteit. Dat is in heel Nederland. Ja, duidelijk. Dat is dan ook weer de realiteit van vandaag. Ja. Onze verslaggever Rens Turk, die is bij Gemoers langs geweest aan de overkant. Want er zijn heel veel vragen voor het bedrijf. Even luisteren hoe dat gesprek ging. Mark Rijmers, u bent manager milieu en veiligheid. We staan voor het raam. Links van ons, daar zien we het bedrijventerrein, pijpen waar roken uitkomen. Nu zijn er dus ook actiegroepen tegen jullie bedrijf. Onder andere de actiegroep Gezondheid voor Alles. Hoe ervaren jullie dat? Nou, in de eerste plaats, wij zijn een bedrijf die in de samenleving staat. Wij hebben ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd. En daar werken we hard aan. En die emissiereductie is er onderdeel van. Daarnaast praten we regelmatig met mensen in de omgeving. En wij wonen ook zelf in de omgeving. Dus wij zijn echt onderdeel van de omgeving van de fabriek. U heeft het over emissiereductie. Maak dat eens concreet. Wij produceren hoogwaardige kunststoffen, fluoropolymeren, die belangrijk zijn voor vele toepassingen in de maatschappij. Daar gebruiken we gevaarlijke stoffen bij. En die stoffen die houden we zoveel mogelijk binnen het terrein en binnen onze processen. En we hebben jarenlang geproduceerd, uiteraard binnen onze vergunningen. En eigenlijk vanaf 2018 hebben we enorme stappen gezet om verder te investeren. 75 miljoen om onze emissies van gefluorineerde koolwaterstoffen met minimaal 99% te verminderen. Ik had het al even over die actiegroep, Gezondheid voor Alles. Hun doelstelling is nul uit de pijp. Gaat dat lukken? Nou, dat is een hele mooie doelstelling. En die is eigenlijk in lijn met wat wij zelf ook willen. Wij zijn hard aan het werk met minimaal 99%. Maar gaat dat lukken? Nou, daar werken we hard aan. We hebben al enorme stappen gezet. De volgende stap in ons investeringsprogramma loopt. En dan gaan we grote stappen zetten in de komende jaren. Dus ja, dat gaat lukken. Dus kijk het op de tijdlijn. Wanneer komt er geen uitstoot meer uit de pijpen hier? Nou ja, nul is natuurlijk een glijdende schaal. Wat we vroeger nul noemden, kunnen we tegenwoordig beter meten. Maar in doelstellingen noem je ook altijd jaartallen, toch? Ja, hoe eerder, hoe beter wat ons betreft. Dus in 2040 0%? 2030 minimaal 99% gereduceerd. En dat is een hele ambitieuze doelstelling. En daar zijn we de technieken voor aan het ontwikkelen. Bovenop de 75 miljoen die we al aan het investeren zijn. Jullie willen de uitstoot van gevaarlijke stoffen dus ook terugbrengen met nieuwe technologieën. De actiegroep zegt dus ook dat het bij jullie niet ten koste mag gaan van de winstgevendheid. En daarom gaat het hier, zeggen zij, te langzaam. Klopt dat? Wij investeren veel geld in die technieken die we deels zelf moeten ontwikkelen. En dat vergt gewoon tijd. Wij zitten aan de grenzen van de huidige technologie, de best beschikbare technologie. En daar gaat het nodige onderzoek aan vooraf. Dat vergt tijd. Ja, en die investering van 75 miljoen, dat komt ten laste van de winst. En dat doen wij gewoon, in lijn met onze ambities. Die actiegroep komt dus ook wekelijks met emmertjes hier voor de deur. Omdat die grond dus ook vervuild zou zijn met te hoge concentraties PFAS. Maar PFAS, dat is toch heel gevaarlijk voor de volksgezondheid? En dat mag toch eigenlijk niet in de wijde omgeving hier terechtkomen van deze fabriek, toch? Nou, zoals gezegd, die wij gebruiken, daar hebben we verstand van. Ja, en grondverplaatsing in Sliedrecht, daar gaan wij verder niet over. Maar nou heb ik ook onderzoeken gehoord dat er bijvoorbeeld het percentage hoeveelheid kanker hier met 16% hoger ligt dan elders in Nederland. Nou, dat is inderdaad een hele interessante vraag. En daarvoor verwijzen we altijd graag naar onderzoeken die de GGD, een onafhankelijke instantie, verricht. Die hebben al vele malen de verschillende postcodegebieden onderzocht op de verschillende soorten kanker die voorkomen en hoe vaak het voorkomt. Ook de kankers die soms in relatie worden gebracht met PFAS. En elke keer heeft de GGD daar de conclusie getrokken dat daar geen verschil is dan wat je zou mogen verwachten landelijk gezien. Dus geen afwijking. Maak jullie je wel eens zorgen over mensen die dus verbanden leggen met de prevalentie van kankers? Zoals bijvoorbeeld ook professor Jacob de Boer. Wij zijn een bedrijf van wetenschappers. Wij kijken naar data en we proberen ook te zorgen dat iedereen die daar een oordeel over velt naar dezelfde data kijkt. En we zijn bijvoorbeeld heel blij dat als emeritus hoogleraar de Boer bepaalde dingen beweert. Hij is heel snel gecorrigeerd door de Vrije Universiteit en ook het RIVM. Die geven hem commentaar waar ze het niet mee eens zijn. En wij houden ons graag vast aan deze officiële instanties. Ook nog even naar de actualiteit. Gisteren kwam namelijk het bericht naar buiten dat de afvalstoffen van Chemours, jullie bedrijf dus, niet meer naar de afvalverwerker in Dover, dus in België, net over de grens, mag worden gebracht. Ja, wij zijn ook verrast door deze berichtgeving. We hebben vandaag ook contact gezocht met ILT. We hebben nog niet met ze gesproken. ILT? Inspectie Leefomgeving en Transport. Okay. Die nu actie heeft genomen. En we zijn uiteraard in gesprek met Indaver om beter te begrijpen wat er nu precies van hen wordt geëist. En dat volgen we nauw op de voet. Ja, maar dit kan dus wel een probleem dus voor jullie zijn, begrijp ik. Nou ja, als je kijkt, we zijn heel blij met de samenwerking met Indaver. Hoe goed en met welk hoog rendement dat zij de afvalstoffen vernietigen en hun afvalstromen ook behandelen. En dat het voldoet aan alle normen die daarvoor gelden, ook in België. En ja, daar hebben ze ook grote stappen gezet, dus ja, daar hebben we alle vertrouwen in. Ja, daar heeft meneer van Gemoers alle vertrouwen in. Joop, heb jij ook een beetje vertrouwen in dit verhaal van Gemoers? Nou, kijk, gedeeltelijk klopt het wel om op die 75 miljoen terug te komen die ze investeren in het ontwikkelen van filters. Ja. Nieuwe technieken. Dat klopt, maar dat was een budget dat werd voor het eerst genoemd in 2015. En toen dacht ik, nou, dat is veel geld. Maar dat is een budget dat is geldig voor 10 jaar tot 2025. Dus het is tussen aanhalingstekens maar 7,5 miljoen per jaar. Dus en ze verdienen ook best wel veel, hè, als bedrijf. Dat zijn peanuts voor zo'n bedrijf. Pocket change. Ja, ja. Maar even die actualiteit waar het net ook over ging in dat gesprek. Hè, dat exportverbod van dat chemisch afval naar België. Nou, dat blijft dan hier liggen. Moeten we daar blij mee zijn? Zijn jullie daar blij mee? Ik vind het een stap in de goede richting. In die zin, het wordt nu dus blijkbaar ook internationaal aangepakt. Mm. Want België zegt gewoon tegen Nederland van ja, hallo, houden jullie die troep mooi in je eigen land? Want als antwoord op de beschuldiging van Nederland aan België van jullie vervuilen bij ons de Westerschelde. Nee, ja. Maar het is gewoon Nederlandse troep. Dus. En dit loopt ook een beetje vooruit. Ik ben een maand of 4 geleden bij het Europees Parlement geweest in Straatsburg, met een aantal Europarlementariërs gesproken. Er is Europese wetgeving in de maak dat elk bedrijf, elke industrie gedwongen wordt om voor zijn eigen afval te zorgen. En dat het absoluut verboden wordt om het in de natuur terecht te laten en komen. Sterker nog, er wordt ook nagestreefd om die stoffen te verbieden op Europees niveau, die PFAS-stoffen. Ja, want dat is ook wat jullie willen, hè? Nul uitstoot. Ja. Is dat realistisch? Want hij zegt ook, het zijn belangrijke stoffen voor de samenleving, voor producten. Ja. Kunnen we zonder die stoffen? Er zijn alternatieven. Alleen, of ze net zo betaalbaar zijn dan wat er hier aan de overkant wordt geproduceerd, dat is vraag nummer 2. En of ze net zo effectief zijn, is vraag nummer 3. Zijn de pannetjes misschien wat duurder dan? Ja, maar dan is de vraag, is de consument bereid om daarvoor te betalen? Ik heb liever een duur product waarvan ik weet dat het geen schade toebrengt aan het milieu of aan mijn gezin, dan een goedkoop product wat je overal los en vast kan krijgen en wat achteraf de hele buurt hier aan het verzieken is. Ah, dat vind jij, Kees? Met maar heel veel andere mensen. Ja? Want we hebben maar één keer de gezondheid. Die kan je maar één keer kwijtraken. Ja. Ja, de mensen, en dat is ook hier in de directe omgeving, er is te weinig besef dat dit spul echt gevaarlijk is voor je gezondheid. En niet voor onze generatie, maar voor opvolgende generatie. Ja, was het nou maar fluorgeel oranje? Je maakt een fantastische brug naar een rondgang hier in de buurt over PFAS. Als ik zeg PFAS, wat zeg jij dan? Jezus. Dan zeg je Jezus. Dan zeg ik... PFAS? Ja. Geen idee. Een betalingssysteem? Nee. Nou, geen idee dan. Nog een keer PFAS? Nog nooit van gehoord. Nee? Nee. En als ik het heb over Gemoers? Ja, daar heeft mijn man gewerkt bij DuPont. Ja. Chemisch, hè? Ja. Want zij stoten ook PFAS uit. Ja, er was toen ook een hele rel met van die vrouwen die... was het nog DuPont die allemaal miskraam kregen, borstkanker kregen na zoveel jaar. Dat weet ik wel, maar mijn man die heeft 40 jaar bij DuPont gewerkt. Nergens last van gehad? Nee, wij hebben het er altijd goed gehad. Dat is een goede werkgever. Maar ja, dat het niet helemaal oké was, dat geloof ik ook wel. Maar ja, toen werd daar niet zoveel aandacht aan besteed. Ja, die laatste mevrouw na die het wist wat het was, vanwege haar mans werk. Mensen weten het ook niet wat het is. Nee, ja, je ziet het niet. Was het nou maar fluorgeel of oranje, die uitstoot, net zo, of pikzwart, net zoals bij Tata Steel, dan zie je wat. Maar je ziet de PFAS niet, maar Gemoers ziet jullie wel elke week met die emmertjes aankomen. Kennen ze jullie een beetje? Ja. De relatie is overigens goed verder met die mensen. Ze zijn aardige mensen. En nou, ze doen ook hun best. Alleen, je moet een beetje druk erop blijven. Ik begreep dat jullie ook wel eens zijn uitgenodigd van een etentje. Oh ja? Ja, nou, ik ben... Kees weet nergens van. Ik ben, nee, niet voor een etentje. Ik ben een keer uitgenodigd voor een expert bijeenkomst. Ja, expert meeting, ja. Ja, en dat was aan de ene kant best wel interessant. Maar je krijgt dus hetzelfde verhaal te horen van meneer Rijmers, wat hij net vertelde. Mm. Alleen de goede dingen. Hoe ging het daaraan toe? Wie waren daar allemaal uitgenodigd? Ik zag een beetje tot... Er waren wat journalisten uitgenodigd. Mm. En tot mijn verbazing zag ik een aantal oncologen van het Albert Schweitzer ziekenhuis daar lopen. En nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik wist, toen ik daarheen ging, dat ik min of meer in het pak genaaid zou worden. Daar was ik me van bewust. Maar ik weet niet of dat die oncologen zich daar ook van bewust waren of zijn. Laat ik het nou daarbij houden. Denk je? Ja. Nee, ik kan dat niet hard maken. Dus alles wat je zegt, moet je bewijzen. Heren, dus, ja. We gaan bijna afsluiten. Jullie vechten al 5 jaar lang tegen dit bedrijf. Wat kan je nog? Iedere zaterdag dat we kunnen. Ja. Los van het weer, los van wat er ook gebeurt. Maar zolang als hier aan de overkant een uitstoot plaatsvindt die tegen alle regels in is, gaan wij door met ons gevecht. Heeft het al wel eens iets opgeleverd? Want je moet ook niet die gekke mannetjes worden die altijd met die AMA's aan blijven komen. Nou, lieve gekke mannetjes die protesteren voor een recht. Dan gelaten over je heen laten komen wat hier aan de overkant... waarvan ze vinden dat automatisch maar moet worden goedgevonden. Joop? Wij leveren op een bescheiden manier natuurlijk ook onze bijdrage. De druk opbouwen dat de uitstoot steeds minder wordt. En volgend jaar 99% minder. Dus voor die laatste procent blijven we ook gewoon gaan. Het moet. Heren, ik wens jullie heel veel sterkte. Wanneer gaan de volgende emmers weer? Komende zaterdag. Weer scheppen en sjouwen. Yes. Ja. Kees en Joop, mag ik jullie bedanken. Veel sterkte ermee. Dit was 5 dagen voor vandaag. Aan deze uitzending werkte mee Anouk Tulner, Wieke Potje, techniek deed Bart Daatselaar en Farouk El Ghazi was er voor de productie. Morgen hebben we het over die, er werd gezegd 16, maar wij dachten 18% meer gevallen van kanker in deze regio. Dan spreek ik met Meta Kamphuis. Die komt uit de wijk Staart, dat naast Gemoes ligt. Zij heeft darmkanker. En zij en haar oncoloog vermoeden dat de PFAS in de omgeving daar iets mee te maken zou kunnen hebben. Hier kan je straks luisteren naar Langs de Lijnen Omstreken. Wij praten morgen verder. We spreken elkaar om 8:00. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Profiteer nu tijdelijk van herfstkorting op alle terrasoverkappingen, glazen schuifwanden en zonwering. En geniet het hele jaar maximaal in uw eigen tuin. Ga naar tuinmaximaal.nl. Net als je denkt dat je webshop klaar is voor de feestdagen, kan je platform de hoeveelheid bezoekers niet aan. Dan heb je de IT-consultants van Incentro nodig. Want die zorgen ervoor dat jouw platform optimaal presteert. Meer weten? Ga naar incentro.com. Profiteer nu tijdelijk van herfstkorting op het gehele assortiment. Ga naar tuinmaximaal.nl. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Goed gevulde soep. Zeg maar gerust, kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met 1 kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Isabelle Faust, Philippe Herrewegen en het Orchestre des Champs-Élysées. Op 22 november is de herfst ver weg met Dvorak's zonnige vioolconcert en Brahms' Tweede Symfonie. Bestel op concertgebouw.nl. Deze week in de bonus. AH Conferanspeer of Elstar appels los per kilo voor 99 cent. Alle AH Greenfield stoofvlees per 100 gram voor 1,19. Alle Campina lang lekker liter pakken 3 stuks voor 3 euro. En Lipton 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Topsport lijkt veel op ondernemen. Samen met je team maak je dromen werkelijkheid. Ik ben Irene Wust, trotse partner van NL Investeert. NL Investeert verbindt ondernemers met financiers en investeerders. Samen meer slagkracht. Neem nu een lotto-abonnement.